od glave, glave do pete. Za petak uveče se spremaš u pare, u život se kladim, ništa ispod nemaš. Divota, na tebi se lepota, ne znam šta bi te sramota. Nije me vidi ti se, vidi, vidi se sve što te mama pušta samo među vukove. Vidi se i meni, vidi mi se, vidi se koliko su mi oči velike. Vidi ti se, vidi, vidi se to, da bi htjela ove noći da smo zajedno. Vidi se i meni, vidi se to, zato dođi da ti kažem nešto na samo. Od jutra, jutra do sutra, ti posle svakog petka nemaš. U svili, sve klizi, sve mili, ništa ispod nemaš. Divota, na tebi se lepota, ne znam šta bi te sramota. Nije me vidi ti se, vidi, vidi se sve što te mama pušta samo među vukove. Vidi se i meni, vidi mi se, vidi se koliko su mi oči velike. Vidi ti se, vidi, vidi se to, da bih htjela ove noći da smo zajedno. Vidi se i meni, vidi se to, zato dođi da ti kažem nešto na samo. Vidi se i meni, vidi se to, zato dođi da ti kažem nešto na samo.